Wiem, nie umiesz być niczyja, wiem, tęsknota cię zabija, wiem, a jednak nie rozumiem. Chcę rozpalić tu ognisko, chcę być z tobą bardzo blisko, chcę, a jednak wciąż nie umiem. Wybuduję most nad najszerszą z rwących rzek, abyś mogła przejść na mój brzeg. Wybuduję most z rozświetlonych słońcem chmur, złączę morza szum z ciszą gór. Ja wiem, pozostać nie chcesz niczyj, wiem, ten tęsknota krzyczy, wiem, a jednak mi uciekasz. Ty chcesz niepokój swój pokonać, chcesz naprawdę się przekonać, chcesz, za długo jednak czekasz. Wybuduję most nad najszerszą z rwących rzek, abym mogła przejść na twój brzeg. Wybuduję most z rozświetlonych słońcem chmur, złączę morza szum z ciszą gór. Budujmy most, niech już nic nie dzieli nas, złączmy z nowym dniem przeszły czas. Wybudujmy most, co połączy światy dwa. Jednym jesteś ty, a drugim ja. Wybudujmy most, zapatrzeni w tęczę tęcz. Wybudujmy most dwojga serc. Wybudujmy most, co połączy z nocą dzień, z lądem ognia żar, z blaskiem cień. Wybuduję most, bo kocham cię.